www.attableek.com, The Reviver of Iman. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم ظاہر ہے کہ سورہ فاتحہ کی بہت اہمیت ہے گویا پورا قرآن سورہ فاتحہ میں موجود ہے اس کی بڑی تفصیل ہے سورہ فاتحہ گویا پورے قرآن کا خلاصہ ہے اس طرف اکثر وہاں بھی میں پہلے اسی کو سناتا ہوں تاکہ پورے قرآن کا ایک خلاصہ سامنے آ جائے تو پورا قرآن سمجھنے میں آسانی پیدا ہو جائے بہت مختصر ہے دیر نہیں میں خود دیر ہو چکی ہے کام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں اور فرمائیے کہ کتنے لوگوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ معلوم ہے مسلمان ہیں سورہ فاتحہ کو چھوڑیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ پوچھیے تو نہیں بتا سکتے بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی فضیلت اس کی ہے اللہ نے دو صفت ایک قسم کی بیان کیا رحمان اور رحیم اللہ اور رحمان اور رحیم رحمان رحیم میں کیا فرق ہے تھوڑا سا لوگوں کی فائدہ ہے فرق لیکن اللہ کی رحمت غالب ان کے غضب پر رحمتی وسعت علی غضبی ہے نہیں میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے دونوں اللہ کی صفت ہے رحمت بھی ہے اور غضب بھی ہے لیکن خود نبی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے اس سے معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ دولت دی گئی ہے اس کا تعلق زیادہ رحمت سے ہے آتا حدیثوں میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے 99 اور سب رحمتیں کام آئیں گی ایک رحمت جو ہے 99 یہ امت محمدیہ کو کام آئے گی بہت تفصیل سے ایک رحمت امت محمدیہ کام آئے گی امت مجرمۃ رب غفور امت گنہ گار ہے تو اس کے رحمت کی بھی زیادہ ضرورت ہے رحمتی وسعت میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے اس بنا پر اللہ تعالیٰ رحمت کا معاملہ امت محمدیہ کے ساتھ فرمائیں گے کہتے ہیں کہ ہر شخص کو اتنی امت رحمت کی ضرورت نہیں ہے جیسے اس امت کو ہے کہ اور امتوں میں کوئی کافر تھے کوئی مومن تھے اور اس امت میں میرے دوستو عجیب غریب بات دیکھی ہے کہ واسف فاضل بھی ہیں مومن مخلص بھی ہیں اور گنہ گار بھی ہیں بہت جو ہے تو تین اس امت کو رحمت کی جو غضب کے لائق ان کو رحمت سے تعلق نہیں وہ اس امت میں دو قسم کے لوگ ہیں ایک امت وہ ہے جو اللہ کے موتی و فرما بردار ہے ایک امت ہے جو گنہ گار ہے تو جو امت گنہ گار ہے اس کو زیادہ رحمت کام آئے گی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محتاج رحمت کے کون لوگ ہیں اللہ کے گنہ گار بندے ہیں اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے رحمت کی اللہ منی اثر و رحمت اللہ منی اثر و رحمت انار بہا شرف کر رحمتی پھر دنیا والا آخر ہمارے حضرت بہت بڑا ہوتے ہیں اللہ منی اثر و رحمت اے اللہ ہم آپ سے رحمت کا سوال کرتے ہو اللہ منی اثر و رحمت اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہم سب لوگوں کو بخش دے پہلی اشرا جو گزرا وہ رحمت ہی تو ہے رمضان کا پہلا اشرا رحمت ہے وہ ختم ہو گیا رحمت اب کچھ تو سمے لے لیا ہوگا ہم لوگوں نے ان شاء اللہ ابھی تو مغفرت کا رجا آ گیا ہے تو کہتے ہیں مغفرت کرا لیں اپنے گناہوں کے اور اس کے بعد عید کو میرے نار تو رمضان کو بھی اللہ نے تقسیم کیا اول اشرا رحمت درمیانی اشرا مغفرت اور تیسرا اشرا جہنم سے نجات تو اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے کہ نہیں؟ کسی مہینے کی یہ تخصیص اللہ نے نہیں بیان کیا, نہ رسول نے بیان کیا ہے, پھر رمضان شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس پورے مہینے کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. اول و رحمہ و اوسط و مغفرہ و آخر عرق میں نار جہنم سے نجات. ایک عشرہ تو پورا ہو گیا. دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ختم تو نہیں ہوئی ہے, لیکن دوسرے عشرہ میں بھی تو اللہ اپنی رحمت سے نواز سکتا ہے. دوسرے عشرے میں بھی نواز رحمت کا سوال کرو. اللہ ہمارے پر رحم و کرم فرمائے, ہم گنہگار ہیں. یہ امت مجرمہ اللہ کے رحمت کے زیادہ محتاج ہیں. پہلی امتوں میں دو قسم کے لوگ تھے, یا تو موتی فرما بردار تھے, ان کو رحمت کو اتنی ضرورت نہیں تھی, ایک تو بے گنہگار تھے, ان کو کیا کام. یہ امت یہ ہے جو متوسط ہے, اس میں گنہگار بھی ہیں موتی بھی ہیں, دونوں امت. امت مجرمت رب الغفور, امت گنہگار ہے اور جب رب غفور ہے, اس وجہ سے اس عشرے کا استحضار ہونا چاہیے, مغفرت کی دعا کرتے رہنا چاہیے. اے اللہ کتنی بڑا گناہ, اللہ کی مغفرت سے بڑھ کے گناہ نہیں ہے. رحمت کی کوئی حد ہی نہیں, ہمارے گناہوں کی حد ہے. رحمت وسیع ہے, سات سمندر سے زیادہ وسیع ہے, لیکن گناہ ہمارا محدود ہے. اللہ کے لیے بڑے سے بڑے گناہ کو, زیادہ سے زیادہ گناہ کو معاف کر دینا کوئی مشکل نہیں ہے, ان کے لیے کوئی مشکل نہیں. امت مجرمت رب غفور, امت گناہ گار ہے تو رب غفور ہے, اس وجہ سے آدمی کو نا امید بھی نہیں ہونا چاہیے. جس حال میں ہو اللہ کی طرح رجوع کیا کرے. 99 قطرہ کر چکا تھا آدمی, لیکن رحمت کا محتاج, وہ بھی رحمت کا محتاج. اللہ تعالیٰ علماء نے کہا نہیں, جاؤ توبہ کر لو, اللہ کی رحمت تمہارے گناہوں سے وسیع ہے. اس بنا پر کتنی گناہ ہو, رمضان اس کو دھونے کے لیے تیار ہے, روزہ اس کو مٹانے کے لیے تیار ہے, اللہ تعالیٰ آغوش رحمت میں لینے کے لیے تیار ہے. اب ہماری کوتاہی ہے, جو گناہ ہو چکا اس کو کیسے مٹا سکتے ہو, لیکن اللہ کی رحمت سے کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ماں گناہ گار ہے, رحمت حق بہان امی جو ہے, ہم گناہ گار ہیں, ہماری گناہ اللہ کی رحمت سے کم ہی ہے. وہ رحمت اتنی وسیع ہے کہ سارے عالم کے گناہوں کو سمیٹ سکتی ہے. اس بنا پر میرے دوست و بزرگوں, نا امید بھی نہیں ہونا چاہیے. رمضان شریف اللہ تعالیٰ دیا, جیسے بڑے اسپتال میں چلا جاتا ہے نا امید ہو جاتی ہے, کہ ٹوٹا پڑا ارے بچہ وہاں پہنچ گیا, پہنچ گیا. جب جوش رام تک پہنچ گیا, اس کو امید رکھنی چاہیے کہ جو کچھ ہوا ہوا, ایک توجہ کرنے سے اللہ سب معاف کر دے گا. رب بھی کہا میرے رب, بندہ اللہ کہتا ہے کیا کہتا ہے میرا بندہ تو. اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے, اور یہ مہینہ ہم کو ملا ہے اس کی قدر کرنی چاہیے. کم سے کم قدر کریں گے, کیا حق اس کا ہم کیا ادا کر سکتے ہیں, لیکن قدر تو کر سکتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو یہ مہینہ شہر رمضان لگی انزل فیہ القرآن. شہر رمضان وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے. قرآن یہ مہینہ بہت ہی متبرک مہینہ ہے. اس بنا پر جس جو جس حال میں ہو اس کو اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. امت مجرمت رب غفور, امت گناہ گار ہے تو رب غفور ہے. تمہاری گناہ محدود ہیں اور اللہ کے مغفرت لامحدود ہیں, کوئی نہیں. اس بنا پر ہم سب کو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ ہم بری ہیں, ہم پاک ہیں. سب نبی کہتا ہے ان الموت رب بے نبی اسالوں کا مسا تک مسکین واپ تہل لے کے اتحال مجرمین ان مجرم. حضور اکثر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان الطرف بے نبی, اپنے گناہ کا میں اعتراف کرتا ہوں. نبی گناہ کا اعتراف کر رہا ہے, جبکہ گناہ گار ہوتا ہے نبی, نبی تو معصوم ہوتا ہے, لیکن جب مقام ابدیت میں آتا ہے, خدا کے سامنے پہنچ جاتا ہے, تو اپنی عصمت کو بھول جاتا ہے نبی. انا المجرم, اے اللہ میں گناہ گار ہوں. نبی کہہ رہا ہے گناہ گار ہے وہ, نہیں گناہ گار ہے. لیکن خدا کے سامنے جا کر ایک بار ان المجرم ان المعترف بے ذنبی اسألک مسألت المسکین و اب تہل لے کے ابتحال مجرم، خاص مضمون تھا معاشرہ رسول اللہ صاحب کا، رمضان میں یہی بیان کرتے رہتے ہیں ان المعترف، میں اعتراف کرتا اپنے گناہ کا، میں مسکین ہوں، میں گنہگار ہوں، کہاں میں جاؤں؟ بہرحال میں دوستوں بزرگوں، رمضان کا مہینہ ہے، کچھ اگر فکر ہوگی اللہ بخش دے گا، اللہ کے لیے کوئی بھی نہیں ملے، ہمارے گناہ محدود لیکن اللہ کی رحمت لا محدود ہے، اس وقت ہم سب لوگوں کو امید ہی، نبی بھی امید ہی رکھتا ہے، یہ کبھی نہیں کہتا کہ میرے طاعت یقین ہے کہ ضرور اللہ معفرت کر دے گا، وہ بھی گناہ کا ہے، انل موت رہی نبی کو ہے انل موت رف بندی، اے اللہ میں اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں، اعتراف بہت بڑی چیز ہے، اعتراف نبی کی سنت ہے، اپنے گناہوں کو مان لینا ہے نبی کی سنت ہے، وہ گناہ گار نہیں ہوتا ہے لیکن گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، عجیب بات ہے، ہم لوگ گناہ گار ہیں تبھی اعتراف نہیں کرتے، اور نبی گناہ گار نہیں، معصوم ہے، وہ سرائل سے بھی معصوم ہے، تب بھی کہتا ہے انل موت رف بدی، حدیث ہے نہیں، سب علماء بچے انل موت رف بدی، اسألک مسألت المسکین و اب تہل لے کے ابتحال المجرم ذلیل، اے اللہ جیسے گناہ گار ذلیل اپنی پیشانی کو رگڑتا ہے چوکھٹ پر، اسے آپ کی چوکھٹ پر اپنی پیشانی رگڑتے ہیں، میں گناہوں معاف فرما دیے، نبی کہتا ہے، یہ میرا پر طریق کو سمجھو، نبی کی شان کیا ہے، خدا کی شان کیا ہے، خدا کی شان ہے جب نبی بھی جاتا ہے اپنے کو گناہگار ہونے پہ، جب نبی گناہگار ہوتا ہے معصوم ہے نبی، لیکن اللہ کے سامنے پہنچ کر کے اپنے کو مٹا دیتا ہے، اپنی عصمت کو بلا دیتا ہے، اپنی بزرگی کو بلا دیتا ہے، اپنی نبوت کو بلا دیتا ہے، انا العبد میں گناہ گار بندہ ہوں یہ کہتا ہے، اس بنا پر جب وہ معصوم ہو کے جب کہتے ہیں تو ہم لوگ اگر کہتے ہیں کہ ہم لوگ گناہ گار ہیں تو کیا تعجب ہونا چاہیے، نہیں، جب معصوم ہو کے جو گناہ نہیں ہے صغیرہ تو پاک ہے، وہ جب بھی وہ اپنے کو گناہ گار کہتا ہے، نبی کی شان یہ ہے، ایک بہت بڑے یہاں آدمی تھے، آپ بھی جانتے ہیں، سب لوگ بہت تھے مخالف ہم لوگوں کے، حضرت کہاں گئے، یہ دعا سنی انہوں نے، ارے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ انل معترف، سمجھ رہے ہو، وہی ہے آپ کے، اسی پر رجوع ہو گئے، وہ سخت مخالف تھے حضرت کے، کہا جب ہم لوگ نبی کو کیا سمجھتے ہیں، اور نبی خود کہہ رہا ہے کہ انل معترف بندگی، ہم انہیں گناہ کا ہم اعتراف کرتے ہیں، گناہ گار نبی گناہ گار نہیں ہوتا ہے، لیکن خدا کے سامنے پہنچ کر کے اپنے کو جھکا دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، یہی شان ہے نبوت، نبی بادشاہ میں نبی میں یہ فرق ہے، نبی جتنی اس کو نبوت بڑی ہوتی ہے اتنی وہ متواضع ہوتا ہے، اور بادشاہ جتنا بڑا ہوتا ہے تکبر اس کا بڑھتا جاتا ہے، دونوں میں فرق، نبی باوجود بھی نعمت کے اپنے کو گراتا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے اپنے کو بڑھاتا ہے، اس بنا پر اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو رمضان شریف کی برکت سے ابدیت صحیح معنی میں بندگی عطا فرمائے، ہم فرعون نہیں ہیں، ہم فرعون نہیں ہیں، انا عبد الضعیف، ہم کمزور بندے ہیں، جب نبی کہتا تھا ہم لوگ کہنے میں کیا آ رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ابدیت، ایک بزرگ فرماتے ہیں، سمجھیں گے بزرگ فرماتے ہیں، ہم حضور کی نبوت کے رفعت کو تو ہم کچھ سمجھ بھی لیتے ہیں، لیکن حضور کی ابدیت کے درجے کو ہم پچھ سمجھ نہیں پاتے، کتنا اپنے کو گرائے ہوئے تھے، نبی سب سے بڑے نبی تھے، اس کو تو کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ نبی کتنے بڑے تھے، لیکن نبی کتنے عبد تھے یہ سمجھ میں نہیں آتا، کتنا اپنے کو جھکائے ہوئے تھے، انل موت رب العالمین، اسألک مسألت المسکین و اب تہل لے کے ابتحال المجرم، جیسے ذلیل بندہ اپنے مالک کے سامنے پیشانی رگڑتا ہے کہ معاف کر دے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بھی ویسے ہی ہوں اپنے رب کے سامنے، رب کے سامنے، دوسرے کے سامنے نہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو یہ رمضان شریف اسی لیے ہے، لعلکم تتقون، کتب علیکم الصیام کتما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اس لیے روزہ آیا ہے، یہ روزے کی خاصیت ہے متقی بنانا، یا ایھا الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلهم متقي بن جاؤ. اپنے کو جھکا دو, اپنے کو گناہگار سمجھ لو, بس یہی بولنے کا مقصد ہے. یعنی کہ اور زیادہ تکبر بڑھ جائے, جھگڑا فساد ہو جائے. ہمارے یہاں بہار میں رام شبینہ ہوا, خوب لوگوں نے پڑھا اور صبح کو لاٹھی چل گئی. تو ہمارے حضرت بہت مسلح تھے, ہمارے گاؤں قریبی تھے, کم عمان, ارے تمہارے گاؤں والے کیسا شبینہ پڑھا بھائی, رات در شبینہ قرآن پڑھا اور صبح کو لاٹھی چل گئی. قرآن کے حاصل کیا ہونا چاہیے, لڑائی ہو وہ ختم ہو, نہیں کہ شبینہ پڑھنے کے بعد قرآن حدیث پڑھنے کے بعد لڑائی ہو جانا, یہ کیسی بات ہوئی. مجھ سے خود حضرت نے بات کہی, تمہارے گاؤں والے کیسے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن حدیث کی عظمت کو پہچانے, قرآن حدیث ہم کو سدھارنے کے لیے آیا ہے. امی تھے, جاہل اجہل لوگ تھے عرب کے لوگ, ان کو دور جاہلیت کہی جاتا ہے, دور جاہلیت جاہل لوگ ہیں. لیکن حضور نے آ کر کے اتنا بڑا عالم بنا دیا کہ ہندوستان میں ان کے ٹکر کا کوئی عالم رہ نہیں گیا. حضور کے دین, ان کی شریعت علم ہی علم ہے, نوری نور ہے, کفر ظلمت ہی ظلمت ہے, تاریکی تاریکی ہے. جتنا اس سے نکلو گے روشنی میں آؤ گے, جتنا ادھر جاؤ گے جاہلیت میں ظلم میں تاریکی میں جاؤ گے. اس بنا پر امت اب بھی محتاج ہے قرآن کی طرف توجہ کرنے کی. قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے ہی سے نور ملے گا, روشنی ملے گی, مگر تاریکی میں رہ جاؤ گی. جیسے پہلے دائرہ جاہلیت تھا, اب بھی لوٹ وہاں علی میں نے لکھا ہے کہ پہلے دربار سے دور جاہلیت سے بڑھ گئی زمانے کی دائرہ جاہلیت لکھا بھر گیا. اس بنا پر ہم تمام مسلمان ہیں, ہم نبوت کے سائے میں ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانیت کے سائے میں ہم لوگ ہیں. پھر بھی اگر ہم غفلت برتے تو افسوس کی بات ہے. یہ قرآن ہمارے گناہوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے, قرآن ہم کو بڑھانے کے لیے آیا ہے, جاہلیت سے نکل کے عالمیت کے نور میں لانے والا ہے قرآن. اگر اس صورت میں بھی وہی جاہلیت, وہی تکبر, وہی انانیت, کیا فائدہ تم کو قرآن کے. قرآن تو سکھاتا ہے ابدیت کو, سکھاتا ہے جھکاؤ کو, سکھاتا ہے صحابہ کہ دنیا لڑائی تھی کئی کئی پشت تک جنگ جاری رہتے تھے, مگر قرآن نے آ کر کے اللہ بین قلوب, اللہ نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دیا قرآن کی برکت سے. قرآن کو سکھایا, الفت ڈال دیا محبت. یہ قرآن جو ہے الفت پیدا کرنے والا ہے, جاہلیت کو ختم کرنے والا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بنی نذیر دو قبیلے تھے, آپس میں بڑی جنگ رہتی تھی پہلے, پھر بس تھوڑا ہو گئی. میں ایک دن کوئی بات خاندانی بات تھی, بنی نذیر نے خود ان کو کہہ دیا, ان کو کہہ دیا کون بڑی کو دیا جی. بڑا دو قبیلے تھے تو آپس میں سورہ مساط ہو گئی تھی, بس جو چیز رہتی ہے وہ تو ابھرتی بھی رہتی ہے. بیٹھے ہوئے تھے مری نبی میں تو کوئی بات انہوں نے کہا دیا, وہ دونوں ابھر گئے, دونوں ابھر گئے, شور ہو گیا, ڈنڈا ڈالی سب نکل مری نبی میں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہ میرے زمانے میں جاہلیت لوٹ آئی, میں نے تو جاہلیت کو ختم کیا تھا اور تم اب بھی جاہلیت کو لوٹ آئی. بہت زور سے ڈانٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, سب جھک گئے اور سب رونے لگے آپس میں. یہ بھی ہوا, سب رونے لگے, ہے کہ بہت مشہور واقعہ ہے, رونے لگے. کب چل غلطی ہوئی, یہ بھی ایک چیز ہے. جاہلیت میں باتیں ابھرتی بھی ہیں, آدمی کی جنگ بھی ہوتی ہے, لیکن مسلمان اس پر رہتا نہیں, نکلتا اس سے. آ گئے تھے جنگ میں, یہ لے آؤ وہ لے آؤ, حضور نے آ کے ڈانٹا سب, کہا میرے رہتے ہوئے جاہلیت آ گئی. سب رونے لگے, ایک دوسرے سے گلے ملے, دیکھیے ایک دوسرے سے گلے ملے. لکھا کشاف نے لکھا ہے کہ پہلا دن جتنا خراب تھا آخری دن اتنی اچھا ہو. کچھ دیر ہو گئی تھی طبیعت, سوچا کہ کچھ دیر ہو گئی تھی طبیعت دیر, ہم کہتے ہیں بیٹھ جائیں, جو مناسب ہوگا اللہ کا لا دیں گے, تھوڑا بہت تو تھوڑی ہی بات ہے. سورہ فاتحہ میں نے پڑھ دیا, سورہ فاتحہ خلاصہ ہے پورے قرآن کا, پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے. تمام عالم کا رب پالنہار کون ہے؟ اللہ. معلوم ہوا کہ کچھ مانگنا ہو تو پہلے اللہ کی صفت بیان کرو, ان کی تعریف کرو. یہ صورت مسئلہ ہے یہ. الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اللہ کے لیے رب العالمین ہے. الرحمن الرحیم مالی بھی ہے الرحمن الرحیم ہے, یہ بھی فرض صفت ہے الرحمن الرحیم کی. مالک مطلب یہ نہیں کہ خالی جیل بھیجتے رہو مارتے رہو ڈنڈا لگاتے رہو, یہ مالک کا مطلب یہ نہیں. مالک کا مطلب یہ ہے کہ مالک کو رحیم ہونا چاہیے, بردبار ہونا چاہیے, امت پر اپنے لوگوں پر شفیق ہونا چاہیے. مالک کا مطلب جبر نہیں ہے, ظلم نہیں ہے. مالک یوم الدین, یوم الدین کے بھی مالک ہے مالک. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, یوم الدین کا مالک ہے. جبکہ یوم دنیا کا بھی مالک ہے, لیکن چونکہ مالک دنیا تو مشہور ہے مالک یوم الدین. اللہ مالک اس میں, اس دنیا میں ملکیت میں کچھ شریک لوگ معلوم ہوتے ہیں, وزیر وزیر سمجھتے ہیں ہم بھی ہیں کچھ, لیکن وہاں کچھ ان کی نہیں چلے گی. یہاں ہے لیکن فرق ہے قرآن کی تفسیر کا. فرمایا مالک یوم الدین, یوم الدین کا وہ مالک ہے. قرآن مالک تو اللہ دنیا کے بھی ہے, لیکن کہتے ہیں کیونکہ اس وقت کچھ تھوڑی سی شکر معلوم ہوتی ہے وزیر بادشاہ لوگوں کی, اس بنا پر مالک یوم دنیا نہیں فرمایا, مالک یوم الدین فرمایا. روکتا ہے نہیں مالک, یہ بھی کہنا چاہیے تھا مالک یوم الدین. مالک دین و دنیا دونوں کا مالک اللہ ہے. یہاں صرف مالک یوم الدین اس لیے کیا کہ دنیا کی مملکت میں تھوڑی سی شرکت وزیر بادشاہ لوگوں کی وہ معلوم ہوتی ہے, اس کی نفع کے لیے مالک یوم الدین کہا, مالک یوم دنیا نہیں کہا. مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین, جب وہ دین کا مالک ہے ہم اسی سے عبادت کریں, اسی کی ہم عبادت کریں گے اور اسی سے مدد طلب ہے. سب سے بڑا بادشاہ تو وہی ہے, ملک الملوک تو وہ ہے, ہم دوسرے کی طرف کے رجوع کریں. مالک یوم الدین, یوم الدین کا یعنی قیامت کے دن کا وہ مالک ہے, وہاں کسی کی نہیں چلے گی. آتا ہے روایتوں میں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر جلوہ فروز ہوگا, سب کو موت دے دے گا, حتیٰ ملک الموت کو بھی موت, مر تو بھی مر جا, ملک الموت کو بھی کہیں مر جا, حضرت بہت سناتے تھے تم بھی مر جا, سب مر گئے. تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا لمن الملک, آج کے دن بتلاؤ کس کا ملک ہے, کوئی رہے تب تو بولے, کوئی نہیں, نہ جبریل رہیں گے. ملک الموت کس کا کہا تم بھی مر جاؤ, ملک الموت سے بھی کہے گا اللہ تعالیٰ کہ تم بھی مر جاؤ. جبریل بھی تو ختم پہلے ہی سے, آخر میں ملک الموت کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم بھی مرو, مر جائے گا. تب اس کے بعد فرمائے گا لمن الملک اليوم, آج کے دن بتاؤ کس کا ملک ہے, کوئی رہتا تو بتائے. فرمائیں گے خود اللہ تعالیٰ للہ الواحد القہار, واحد قہار کا ملک ہے اللہ تعالیٰ. اس ملکیت سے ڈرو, اس بادشاہ سے ڈرو, کوئی بادشاہ بھی تمہاری سفارش کرنے والا نہیں رہے گا. پھر اسی کو راضی کرنے کی دنیا میں فکر کرو, تاکہ وہ مالک ہے تو سب کوئی تمہارا بگاڑ نہیں سکتا, یہاں بھی بگاڑ نہیں سکتا, وہاں بھی بگاڑ نہیں سکتا. انشاءاللہ اس بنا پر ہم کو آپ کو اپنے خدا کی طرف, ہمارے مالک کی طرف رجوع کرنا چاہیے, ان کی اطاعت کرنی چاہیے, ان کی فرما برداری. کسی کسی کی اطاعت آدمی کرتا ہے, کسی کوئی بادشاہ کی اطاعت کرتا ہے, کوئی وزیر کرتا ہے, کوئی اپنی بیوی کی اطاعت کرتا ہے, کوئی بھائی, اور یہی اللہ ہی ہے کہ اس کی اطاعت نہیں ہو رہی. آئے کہ صبر نئے سفر زن صبر چورداری ذرب ظلم, آئے وہ شخص جب تم کو اپنے بچوں سے صبر نہیں ہے تو اللہ جو تمام زمین و آسمان والا اس سے تم کو کیسے صبر آتا ہے. آئے کہ صبر نئے سفر زند و زم صبر چورداری ذرب ظلم, اے کہ صبر نئے دنیا دوں صبر تو داری رحمان ماہ دوں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے اللہ کی معرفت بتا دے, سب کی معرفت ہو گئی. رمضان اسی لیے ہے, قرآن اسی لیے ہے کہ اپنے رب کی پہچان. مالک یوم الدین, مالک یوم الدین وہی ہے, جب وہ ہے تو اسی سے ہم کو مدد میں مانگنا چاہیے اور اسی کی عبادت کرنا چاہیے. یوم الدین قیامت کے دن کا مالک وہی ہے, یوم الدین قیامت کے دن کا مالک وہی ہے. دنیا کیا اس دن کا مالک وہ ہے. جب یہ ہے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین, آپ ہی سے بات کرتے ہیں, آپ ہی سے. لکھا علامہ کریم نے تین جلدوں میں کتاب لکھی اس میں, منازل الصالحین, ایاک نعبد و ایاک نستعین. تمام جو بزرگان دین ہیں سب اسی کے درمیان میں ہیں، یا کا نابود یا کا نسیم میں، جتنی زبردست جس کی عبادت اور جتنی زبردست اس کی استعانت وہ کامل ہے. کمال یہی ہے کہ اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کرو اور مدد جو ہے بس اللہ سے مانگو، آخرت میں آخرت دنیا میں مدد اس سے چکو نہیں، مدد مانگتے رہو گے انشاءاللہ اللہ ضرور مدد کرے گا. اللہ اپنے بندوں پر رحیم ہے، وہ سنتا ہے، وہ مدد بھی کرتا ہے، لیکن نافرمانی سے باندھا رہ جائیے. آپ اسی میں ہے کہ ہم نافرمانی سے بچیں، ان کی مخالفت سے بچے. اللہ ہم سب کچھ کی توفیق دے. رمضان شریف اسی لیے آیا ہے کہ اس کی مشق کیا جائے. حلال چیزوں سے کھانے کو منع ہے، ظہر کے بعد حلال روزی ہے، آپ کی دکان کی روزی کھا سکتے ہیں. جب حلال چیزوں سے منع ہے تو یہ مشق کرائی جا رہی ہے کہ رمضان کے بعد شوال میں حرام چیز سے تو بچو. رمضان میں بھر میں تو حرام تو کھاؤ گے، حلال بھی نہیں کھا پا رہے ہو. اپنا روزی ہے، بیٹھا ہوا ہے جب تک اذان نہ ہو تو ہاتھ نہیں بڑھا سکتا. اپنی روزی ہے، اپنی پکایا ہے، تمہاری بیوی نے پکایا ہے، تمہارے بچے نے پکایا ہے، لیکن ہاتھ نہیں بڑھا سکتے. جب حلال چیزوں حرام چیزوں سے جب یہاں حلال چیزوں سے بچتے ہو تو یہ مشق کرائی جا رہی ہے کہ عید بات کم سے حرام چیزوں سے بچو. پورے رمضان میں حلال سے بچا. عید آپ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ رمضان جو دیا ہے مشق کے لیے، یہ تمرین کے لیے ہے، یہ تربیت کی ہے. یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تاکہ متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کے مطیع بن جاؤ، اللہ کو ماننے والے بن جاؤ، رسول کو ماننے والے، کتاب کو ماننے والے بن جاؤ. دیکھیں مجھے کوئی مضمون سمجھ نہیں آ رہا تھا نا، میں کہا اس کو لے چلو ہو جائے گا، کیونکہ کھولا بھی نہیں، بینکر جائے نہیں، ٹھیک ہو گیا بھائی، اب بہت دیر ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن حدیث کو پکڑنے، اس کو سامنے رکھنے، اس کو سمجھنے، اس کو عمل کرنے کی توفیق دے. قرآن بہت بڑا جادو ہے، معجزہ ہے. ابھی میں نے نانا تو ابھی بیان کیا تھا، مولانا نانا تو ایک دن بیان کیا تھا، تو اس مدد جب گیا تو انہوں نے درخواست کیا تو وہ قصہ جو بیان کیا تھا وہ بیان کیجیے. نانا ہوتا مانا قاسم صاحب کی جگہ پر وہیں بیٹھ کے مسجد میں بیان کیا، انہوں نے کہا کہ وہ واقعہ جو بیان کیا تھا پھر بیان کیجیے. واقعہ یہ بیان کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جادوگروں کے دو لڑکوں نے کہا اپنے باپ سے، مر گیا تھا باپ، یہ موسیٰ ہے کون، نبی ہیں کہ نہیں نبی ہیں، کیا ہے؟ کہا بیٹو دیکھو ہم تو اب مر چکے ہیں، ہم کو اجازت نہیں ہے. اب یہ مان روم کا ایک کمال ہے بیان کرتے ہیں، ہم تو مر چکے ہیں، ہم بترا نہیں سکتے کوئی جادوگر ہیں کہ نہیں ہے، بس ان کی چھڑی کو تم چوری کر لو، کر لو تو سمجھو کہ نبی نہیں ہے، اور چھڑی کو چوری نہ کر سکو تو سمجھو کہ نبی. موسیٰ علیہ السلام جنگل میں سو رہے تھے، یہ کہا کہ سب نانوتا کے لوگ تمام علماء، پورا موجمہ پورا علماء تھا، پولیس ابھی جلدی کی بات دیکھ رہے ہیں. اس میں لوگوں نے کہا کہ یہ واقعہ بیان کیجیے. اللہ کا شکر ہے بیان کیا اس حقیر نے، حقیر الہ آبادی نے، علماء کا مجمعہ بانی دار العلوم دیوبند وہ آگے بیٹھے ہوئے ہیں. لوگوں نے درخواست کیا کہ وہ واقعہ جو پہلے ہم نے بیان کیا تھا وہ بیان کر دیجیے. عورتوں کے اتنا تھا کہ اتنی عورتیں تھیں کہ ایک یا عورتیں کہاں اکٹھا ہو سکتی ہیں، جو جگہ ہونا چاہیے عورتوں کا الگ، پھر کیا ہوا. بہرحال میں نے بیان کیا، واقعہ مجھے یاد آیا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی تھے، جادوگروں کا مقابلہ چل ہی رہا تھا، تو جادوگر جو بڑا تھا وہ مر گیا، تو ان کے دونوں لڑکے گئے قبر میں، قبر پر گئے، کہا کہ ابا آپ تو مر گئے، وہاں کی چیزیں آپ کو منکشف ہو گئی، بتلائیے کہ موسیٰ نبی ہیں کہ نہیں ہیں. کہا بیٹا ہم یہاں سے کوئی بتلا نہیں سکتے، ان کی چھڑی کو چوری کر لو، اگر کر لو قابو پا جائے تو کچھ نہیں ہے، اگر نہ کر سکو تو نبی مان لو ان کو. نان ہوتا انہوں نے بھی کہا گئے. موسیٰ علیہ السلام تو صاحب سوئے ہوئے تھے جنگل میں، بہت خوش ہوئے لڑکے کہ سوئے ہوئے ہیں، ان کی چھڑی گڑی ہوئی تھی، چھڑی یہ چڑی گئی، तो अब छड़ी को कब्जा करने में क्या है, मैं तो अजहा बन के दौड़ाया उस छड़ी ने, उस छड़ी ने अजहा बन करके तौबा वा किया, फिर जो हुआ। इसमें मासूम लिखते हैं कि नबी सो रहा था, जिनका मौजदा जाग रहा था, नबी सो रहा था लेकिन उनका मौजदा जाग रहा था। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुम्बद खजरा में सो रहे हैं लेकिन उनका मौजदा कुरान जाग रहा है, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। नानू दर बहुत अजीब अजीब हाल हो गया। नबी मूसा अलैहिस्सलाम सो रहे थे मगर उनके आशा जाग रहे थे, मौजदा था, अजदा मर के दौड़ाया। मिसाल क्या दिया हो? इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुम्बद खजरा में इस्तराहत फरमा रहे हैं, मरने ने नहीं कहा, इस्तराहत फरमा रहे हैं मगर उनका मौजदा जो कुरान है वो जाग रहा है। इसके रहते हुए कोई तुमको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लोगों ने नानोता में लोगों ने दरख्वास्त किया कि वाकई खुद बयान फिर बयान करो, और बयान किया हमारा, फिर मैं बयान करता हूँ कि अल्लाह ने हमको कुरान दिया है उसको हम चूमें, उससे हम मदद करें, या अल्लाह इसके तुफैल में हमको आफियत दे, इसके तुफैल में हमको तकवा दे, तहारत दे, हमारी जो बुरी खसरतें अल्लाह उसको दूर फरमा दे, दूर फरमा दे, ताकि हम जन्नती हो। लाल लगता सकून रोज़ा इसलिए आए हैं ताकि इनके जरिए से मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ। इस बार इसका इस्तेहज़ार होना चाहिए कि हम कुरान नाज़िल हुआ है इसी महीने में, बड़ी फजीलत है कुरान। अस्सौमली वना अजी भी है रोजे के बारे में, रोज़ा मेरे लिए, मैं उसकी जता दूंगा, नमाज का तो फरिश्ते भी जता देंगे। अस्सौमली वना अजी भी है कि नहीं रवायत, रोज़ा मेरे लिए, मैं इसकी जता दूंगा। और बाद रवायतें में उजा भी मैं जता हूँगा, दूंगा नहीं, मौलवी तो समझ रही थी मारूफ है वो, अजली मैं जदा दूंगा और उजदा बेगे मैं उसकी खुद जदा होगा, खुदा कर रहा है नबी। इस बिना पर रमजान का महीना नहायत अहम महीना है, अल्लाह ताला हम सब लोग इसके कदर की तौफीक दें, और दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सब लोगों के हालात को दुरुस्त फरमा दें, जो परेशानियां हैं हर चार तरफ से या अल्लाह परेशानियों को दूर कर दें। वमादान का बेबाई अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं। बहरहाल ये आप लोग वैसे ही बात बयान कर दिया, अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दें और रमजान के फूल बरकत से माला माल फरमाए, बल्कि सारे आलम को मुसलमान, सारे आलम चाहे अरब अजब सबको, कुरान तो सबके लिए है, ये कुरान के लिए। अल्लाह ताला हम सब लोगों को आफियत दारे अता फरमाए, अल्लाह हमारे दिलों की इस्लाह फरमा दे, हमारे अखलाक की इस्लाह फरमा दे। अगर हमसे जुल्म हो रहा हो अल्लाह जुल्म से निजात दीजिए, हमसे बेईमानी हो रही है बेईमानी दूर फरमाइए, बदजानती हो रही है बदजानती दूर फरमाइए, वादा खराबी हो रही है अल्लाह वादा खराबी को दूर फरमा दिए, खयानत हो रही है अल्लाह खयानत को दूर फरमाइए। ये सब आमाल है कबीहा, बुरे आमाल है, ये रोज़ा सबके सबसे पाक का ले आया है अल्लाह हम सब को। मैं कल जा रहा हूँ, मैं यही ब्याह करने जा रहा हूँ, यही ब्याह करने जा रहा हूँ, कितने आदमी थोड़े होते, मैं कितने आदमी जाते हैं ठाकुर, जहाँ मैं रास्ते में रुकूंगा कल रात में वहाँ मारे कितने आदमी थे न, जहाँ पहुँचना है मुझको दरमियान में है। बारा ये कोई तारीफ की बात नहीं, ये सब अहले रहबान और अहले प्रतापगढ़ की बरकत है। जब हमारे शेख प्रतापगढ़ के थे, एक शेख इलाहाबाद के थे प्रतापगढ़ के थे, मैं कभी कभी प्रतापगढ़ी भी कह देता हूँ अपने को, मैं प्रतापगढ़ी भी कहता हूँ मैं कभी। अल्लाह ताला ने हजरत की बरकत से बहुत कुछ इनात फरमाया, इज्जत। मैं जाने लगता था बाहर, कहते थे जाते पहुँचाने के लिए रेल पर, जिंदो रेल चले माना ना मेरा भी हिस्सा रहेगा, मेरा भी, यानी आप जो जाएंगे बयान करेंगे तो आपको सवाब मिलेगा, तो मेरा भी हिस्सा रहेगा, मेरा भी हिस्सा, ये भी कहते थे। अल्लाह ताला हम सब लोगों को रमजान शरीफ ख्वाह शरीफ अपने बुजुर्गों की कदर की तौफीक बरहमत फरमाए। कई दिन हुआ इंतकाल में, उनकी तालीमात कहाँ जा रही हैं? प्रतापगढ़ के मुद्दे मशहूर बिलास से पाक है, اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی رکھے. اور آدم کا پرتاب میں بہت مشابہت ہے. میں گیا تھا مولانا یار محمد صاحب نے کہا ہے, مولانا جب تقریر ہم نے کیا تو آپ کی تقریر میں اور میں یہاں کے سید امین صاحب میں بہت سی مشابہت ہے آپ میں. تو پرتاب گڑھ اور یہ جو اور سید امین صاحب کہتے تھے کہ میرے کام دو ضلعوں میں ہے, پرتاب گڑھ میں اور آدم گڑھ میں. چنانچہ ہمارے یہاں رہے بھی بہت رہے ماں سید امین صاحب بہت رہے. اللہ تعالیٰ ان کی برکات سے ہم سب لوگوں کو مالا مال فرمائے, نوازے, ان کی تعلیمات پر چلنے کی بھی توفیق دے اور ہر کسی بھی ان کے بڑے جد انجد تھے وہ آ کر کے یہاں مال یا ساحل سے یہاں رہتے تھے دریا کنارے ساحل پر ان کا پورا پڑا پڑتا تھا. حبی یاسین کوئی جانتے نہیں, حبی یاسین تھا جو پہلا گاؤں ہے مریا کی وہاں باقاعدہ ان کا درس ہوتا تھا مولانا احمد لائبریری کا. اللہ ہم سب لوگوں کو آفر دے, اپنے دین کو پہنچانے کی توفیق دے, قرآن کو پہنچانے کے لیے کی توفیق دے اور رمضان کے فیض و برکات سے بہر بار فرمائے, مشاءاللہ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ حضرات سے دعا بھی ہے, طویل سفر ہے ہمارا, طویل سفر ہے, روزانہ دو تین بیان ہوگا ضروری, اس میں تو بیان ہی ہوتا رہے گا وہاں دور سے. حالانکہ سو سو میں بڑودا کے نا 70-80 کلو میٹر ہے, سورت ادھر ہر جگہ کے آدمی گھوم کے 70 کوس کے میل کے آدمی جمع ہوتے ہیں, نہیں صرف اس جگہ کے نہیں الہ آباد کے علاوہ سب جگہ کے لوگ رہتے ہیں. ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قدر کی توفیق دے, ان علوم کے قدر کی توفیق دے اور ان علوم سے منتفع ہونے کی قدر دے. اور اللہ اپنے محبت سے اپنی نسبت سے ہم سب کو ساتھ فراہم فرمائے. اللہ صلی اللہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم اني اسالك خير هذا الشهر فتحه ونشره ونوره وبركته وهداه, خير هذا اليوم الحديث میں میں یوم ولا شهر بھی کہہ دیتا ہوں. اللهم اني اسالك خير هذا الشهر فتحه ونشره ونوره وبركته وهداه. اللہ تعالیٰ اس کی برکات سے قرآن پاک کی برکات سے ہم سب لوگوں کو مالا مال فرمائے, ہم سب کی مغفرت فرمائے, ہم سب کی اصلاح فرمائے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح امتیوں میں سب کو بنا دے اور ان کی شفاعت سے ہم سب لوگوں کو بار بار مشرف فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, برحمتك يا ارحم الراحمين, برحمت سيد نبي الكريم صلى الله تعالی علیہ وسلم. لا اله الا الله. حضور کا واسطہ کثرت سے تلاوت ہونی چاہیے, درود شریف ہونی چاہیے, تین میں ضرور تلاوت کلام اللہ, استغفار اور درود شریف کی کثرت, اس کا بہت انتظام ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے.